sasa baba. Kasasa baba. Oh, aku angoyo baba. Oh, aku amaisha baba. Zazi mwezangu baba. Nisikilize mwezio naumia. Mume wangu baba, watoto wangu weka sasa Tumetoka mbali mimi na wewe baba. Tumefika mbali mimi na wewe baba. Ya nini kunitesa hivi mwenzio kasasa Kasasa baba. Kasasa baba. Oh, wangu wa moyo baba. Oh, wangu wa maisha baba. Sasi mwenzangu baba. Nisikilize mwenzio naumia. Kakata kisasa nyumba nionekani. Toka umepata walisho kwenda hirikane. Watoto wetu wanakuwa homba homba. Mimi mkeo naza kuangalika. Nyumba pia tumefukuzwa baba. Mimi mkeo naza kuangalika. Mara huku mara kule kashasha we. Nyote iyo sababu ya mateso baba we. Kashasha baba. Kashasha iyo nene. Kashasha baba. Oh, wangu wa moyo baba. Oh, wangu wa maisha baba. Zazi mwezangu baba. Nisikilize mwezio naumia. Mume wangu baba, watoto wangu weka sasa Tumetoka mbali mimi na wewe baba. Tumefika mbali mimi na wewe baba. Kwa nini kulitesa hivi mwenzio naumia baba. Kasasa baba. Kasae yonele. Kasasa baba. Oh, wangu wa moyo baba. Oh, wangu wa maisha baba. Zazi mwezangu baba. Nisikilize mwezio naumia. Wapata kusasa nyumba nionekani. Toka umepata wanisho kwenda hirika baba. Watoto wetu wanakuwa homba homba. Masikini. Nyumba pia tumefukuzwa baba. Mimi mkeo naza kuangaika. Mara huku mara kule kashasha we. Oviyote iyo sababu ya mateso baba. Kashasha baba. Kashasha iyo lele. Kashasha baba. Oh, wangu wa moyo baba. Oh, wangu wa maisha baba. Zazi mwezangu baba. Nisikilize mwezio naumia.